أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. اس الله نور تذکرہ کید بني إسرائيلو عبری کہ اللہ بشارتم ورکی او تخویفم ورکی. یو طرف تا اللہ رب العزت بشارت ورکی زیر ورکی چہ ہر کل تزما پا دین غیرتو کے او دشمن تا میدان کی کلک ادرے گے نو یا ساتا نجات او کامیابی داستا مقدر دے. نجات او کامیابی بستا خپول و پخپل بندرازی او چاچ دا اللہ دا دین سر دشمنی کڑی دا او دا حق پرستو خلاف کڑی دے او میدان تا مقابلے تروتی دی لگا فرعونیان نو اللہ وی انجام تے اگر انجامی سشو دا تخویف ورکی او بشارت ورکی. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ. او بتا کی سرا خلاص کڑل مونگا بنی اسرائیل. نجات ورکو مونگا بنی اسرائیل تا من العذاب المہین دا عذاب رسوا کو ان کی نا. من فرعون دا فرعون انہو کان عالیا من المسرفین یقیناً او دا فرعون زان غٹ گنن کے. من المسرفین دا مشرکاننا. ولقد نجینا بنی اسرائیل او بتحقیق سر اخلاص کڑل منگا بنی اسرائیل من العذاب المہین دا عذاب رسوا کننا یعنی دا عذاب رسوا کن کینا. فرعون خپل غلامان گرزولیو او خپل خادمان گرزولیو او دیو بنی اسرائیلی دومره جرت نو چې فرعون پلار تیریگی او دے ایغ نیغ ادریگی او فرعون تو گوری. چرته یو بنی اسرائیلی فرعون نو لیدلې. کله چې فرعون به په لار تیرېدو نو بنی اسرائیل به په ځمکه باندې پړ مخې پرېوتل. دومره غلامان کړیو او دومره خپل تابع کړیو، نو ډېر په عذاب کې مبتلا و. ځکه موسی علیه السلام چې راځي نو څه وایي؟ ان ادو الی عباد الله، او فرعونیانو ما ته د الله بندیان را پرېږدئ، ما ته بنی اسرائیل را خوشې کې، خپلم خادمان جوړ کړي دي، نوکرانم جوړ کړي دي، ما ته را پرېږدئ چې زه ته د الله دین بیان کوم او د عقیدې او د عمل اصلاح ولو کوم. نو الله رب العزت فرمایي د اغه رسواکن عذاب نه مې بچ کړل، او رسواکن عذاب په شکل د فرعون کې، من فرعون د فرعون نه، ځکه جړ د عذابونو هغه فرعون و. نو الله رب العزت فرمایي فرعون مې تباه کړو، نو عذابونه په خپله باندې ختم شو. یا دویم معنی کوي مفسرین، من په معنی ذکر کوي د من، دا مخ کې ځان له کلامو، من فرعون سوکو فرعون، من فرعون سوکو فرعون، فرعون لا سوکو. نو تفصیل کوي انه کان عالیا من المسرفین، یقینا او دا فرعون ځان غټ غنون کې، من المسرفین د مشرکانو نه ځان غټ غنلو په مصر کې، او دومره د تکبر انتها ته رسیدلو. وقال انا ربکم الاعلى، اویل فرعون زرب ستاسو لویما، داود ربوبیت او د خدای توب کړو، دومره ځان اوچت غنلو، من المسرفین د مشرکانو نو د غوا عبادت کولو، او د غرنګ ځان ته نسبت د خدای کولو. نو الله رب العزت فرمایي تباہ میکړو، ختم میکړو، او بنی اسرائیل ته نجات ورکو. اوس احسان ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې، وقل ولقد اخترناهم على علم من على العالمين، او تا کی سرا غرکړو مونږ دی لرا د پاره د خدمت د خپل کتاب، علا علم سر د خپل پوینا، علا العالمین په مخلوقات باندې. الله وی ما د تورات د خدمت د پاره بنی اسرائیل په خپل باندې غوره کړو، او دا د الله خوخه ده. ساسو بجی پاڑی بورا کی صرف تاسو سیگے کنورم ډیر خلق دی، یو یو لورش قسم ورکوی قرآن دی خوخت دی و کبدیرش سبوی قرآن می خوخت دی، ایمان دی روڑے پا قرآن او کنا، اوی با بالکل ایمان می پی روڑے، صاحب اولی نرازی، اولی دی قرآن درس کی شرکت نکے، بانیو کی کنا اوز دے کدا بانا کئی دے بخبل زے دا زان لخبر دا خوبلی غاڑی تا دا اللہ توفیقم دے گو رہے، تاسو اللہ توفیق در کو رائے وستے خبل کتاب تے کینو لے، او دا خلقو اللہ توفیق نور کئی نیرا وری، دا دا اللہ خوخ دا یو دو سجدی اللہ تا زیادت لگوے چی اللہ شکر دے چی مونگ دے قرآن توزگار کر، ورنہ دم را دا فطروں دور دے، سوک پسکی لگیا جی و سوک پسکی لگیا جی، سو کوئی اوڑ بچا لور کو، سو کوئی لار بسوک پخی ہو، سو کوئی سڑک بسنگ جوڑی گی، او سو کوئی دا ملک بسکی گی، او سوک سوئی سوک سوئی سوک بلارو کی ولاڑی پردے غیبت بکی، دغرنگی سوک با فلمون و ڈرامو تا ناستی، پمو تا اللہ احسان اکو، خپل خصوصی مہربانی او کرم اکڑو، او رے وستو مونگی خپل کتاب تکینو، دا وقت پاغیم تیری گی او پا مونگم تیری گی، پا ایمانی ہوئی دا چا وقت قیمتی دے، بازی خلق کوئی وقت قیمتی کول غواڑی، صاحب وقت با قیمتی کی گی سنگا، وقت با قیمتی کی گی پس باندے کلچ دا اللہ کتاب تکینے، ورنہ دا وقت ام داسم تیری گی، خمو تا اللہ راوستو خپل کتاب تکینو لو، زمونگ وقت داغی نا دیر قیمتی شو، الحمدللہ سم الحمدللہ. نو دا دا اللہ احسان دے، او سور فاطر 32 کمتا سلستی ہو، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. اللہ رب العزت فرمائی بیا چون کڑل مونگا پمیراز کے میور کو خپل کتاب اغا کسانو تا چې ما چون کړیو او ما غوره کړیو د خپل بندګانو نه. په دې کې بیا درې قسم خلک به جوړیږي. یو فمنهم ظالم لنفسی، بعضې د دوی نه هغه خلک به وي چې هغوی به ځان له اجر کې کمی وکړي. دا ده چې خپلې زده کو خو بلته بیان نه کو. دویم ومنهم مقتصد، بعضې د دوی نه درمیانه به پاتې شي، د خپلې عقیدې او د عمل اصلاح به وکړي، او یار دوست ته به ووایي، خپل خپلوانو ته به ووایي، او یو څو کسانو ته به ووایي، دې درمیانه پاتې شو. او دریم قسم داسې دي، ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، بعضې د دوی نه مخکې تلونکي دي په نیکو کې خو په حکم د الله. دا د الله خوښه ده. ځینې داسې چې شروع د ځان نه وکړي، اراده د ټول عالم انسانیتو کې، الله و د کامیابی ورکوي، رورو په مخکې باندې روان. نو دا د الله غوره والی دی او د الله احسان دی. دغه رنګې الله رب العزت فرمایي، بني اسرائیل مې غوره کړي د خپل کتاب او د خپل دین د خدمت دپاره، الا علم سره د خپلې پوینا عل العالمین په مخلوقاتو باندې، ما ته معلومو چې دا غوره خلق دي او دوی د دې اهل دي چې زه د خپل کتاب دپاره چون کړم. نن که ته الله چون کړې د خپل کتاب دپاره، یا ساته الله ته پته ده چې ته د قرآن اهل ځکه ته غوره کړې. ورنه ډیر خلک داسې شته هغې کې به اهلیت د قرآن نه وي ځکه الله نه غوره کړ. نو ولقد اخترناهم على علم للعالمین واتیناهم من الآیات ما فی بلاء مبین، او ورکړو موږ دوی ته من الآیات د دلایلنا ما هغه فی بلاء مبین، چې په دې کې امتحان ښکاره. الله وایي داسې دلایل مې ورکړو چې پای کې د دوی امتحان و، چې ما غوره کې د فرعونیانو د هغه عذابونو نه مې نجات درکو. آیا اوس هم په لار کېږي او که نه په لار کېږي؟ کله کله سړي له الله یو چانس ورکوي، یو ډیل ورکوي. باصاحب غلط سړی مقرر کی، نو خلق توبې شروع کی، یا الله زمونږ د توبې، یا الله زمونږ د توبې، بیا به داسې نه کو. باسا ډیر غلط سړی په مونږ مقرر دی، دے دا توبې وباسي، الله یې توبه قبول کی او چانس ورور کی چې زمخ کې سکے. دے بیا دا الله او دا الله د پیغمبر خلاف کی یو حد تور شي، الله پې داغه پلار راوي. نو دې سړی پې راشي چې دے بیا مخکینه وبخي او یرا خو ډیر خسړ. نو دا خلک بیا توبې وستل شروع کی، نو بیا پې الله رحم کی لگ چانس ورور کی چې سکے. دا انسان په ځان پخپله شاهد کوي، انسان په ځان پخپله گوا کوي. ان الانسان لربه لکنوت وانه على ذلك لشهید، انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی او انسان په دې خبره پخپله گوا دی. دغه د عمل او دغه د وینا په دې خبره گوا ده چې انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی. الله رب العزت فرمایي، ما ولا دلائل ورکړل، د خپل وحدانیت دلائل میں ہوتا بیان کړل، تورات میں ورکو بشکل د قانون کې، د فرعونیانو نه نجات ورکو او د آزاد زندگی میں ہوتا بخلا، د سر پارا فيه بلاء مبين، د دې امتحانو په دې کې چې آیا دوی زما تابعداری کوي او که نه کوي. الله ته خو پته وا، الله ته خو پته وا چې دوی به بیا شرکیات شروع کوي، لکه سورې بنی اسرائیل کې تاسو لوستی وو، شرک مستمر سبب لنزول العذاب، یاد دي کیر دي، یاد دي کر چې بنی اسرائیل دوه پیره شرک وکړو، الله وایي دوه پیرې مې تباه کړ. دغه رنګې سامری ولسخې جوړ کړې رې او هغې ته ټول په سجده باندې پرېوتې رې. نو امتحان وبکې، ما فيه بلاء مبین، اوس زجر ورکی موجود ہوتا او زجر به انکار قیامت. ان هؤلاء ليقولون، یقینا دا کسان خامخا وای دوی، ان هي الا موتتنا الاولى، نده دا مگر مرز مونګړوم بنے دے، وما نحن بمنشرین، او نیو مونګه دوباره پور دکی دن کی. بس دا یو پیر مرگ دے، مرگ چراغ و خبر ختم شوا، نه حساب و کتاب شتا او نه دوباره پورته کېدل شتا. فاتو بی آبائینا راولی مشران زمونگا ان کنتم صادقین کچری یتا سریشتینی زمشر راول کم چی مشران دی اگر راول تپوز بتیو کو چی آیا دا قیامت پورز دوباره پورتکیدل شتا او کنیشتا تا تا بداوه دا منکر دا قیامت بتا تا وی چی زراول مشران چی تپوز تیو کو یا دویم مطلب دا چی کم مشران زمون وفات شوی دی لگ غیر اجوندی کا نو پتا بولگی چی آیا دوباره جون شتا او کنیشتا دا خو زما کار نره دا خوی دا اللہ کار دی فاتو بی آبائینا ان کنتم صادقین راولے مشران زمونگا ان کنتم صادقین کچری یتا سرشتنی اهم خیرون تخویف دنیاوی اهم خیرون آیا دوی غردی ام قوم طبان یا اغا قوم تبابیان اغا سور لز بادشان چی بکی تیر شو قوم تبابی و تویلی سور لز بادشان پکی پر لپسی تیر شو او پسونو کال بادشایی کڑی وا یا ساده داغی انجام سشو اللہ سنگ تباہ کرل والذین من بعدیم نو چی قوم تباہ بیام تباہ کول چی اغا بانسحان و وزیرانو نو آئستا پا تباہ قادر نیما والذین من قبلیم او آگسان چی مخکر دوینو داغی انجام تو گو رکنا احلکناهم حلاکڑل منگ دوی لران پس اوب دخبلو عمالو باندیم اللہ وی حلاک مکڑل او برباد میکړل د خپل عمل د وجنا او عمل اداره انهم کانو مجرمین یقینا دوی کانو مجرمین او دوی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او موږ ندی پیدا کړی اسمانونه والارض او زمکا وما بینهما او هغه سوچ په مندرې دوانو کې دي لایبین ابس کون کی الله وی ما ابس ندی پیدا کړی چاسی می اسمانونه پیدا کړی او زمکه می پیدا کړی او په دې کې می مخلوق پیدا کړی او د دې د پیدا کولو سره مقصد نشتا نه نه ما خلقناهما الا بالحق ما ندی پیدا کړی دوی لرا الا بالحق مگر په حق سره یا دې د پاره چې اخکار شي الله وی دله می پیدا کړ او حق سو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا حق دی چې الله وی انسانانو پیریان می ندی پیدا کړی مگر د خپل عبادت د پاره سورې زاریات 56 کې برای شي ما خلقناهما الا بالحق موږ ندی پیدا کړی دوی لرا الا بالحق مگر دې د پاره چې اخکار شي ته یو حق له پیدا او حق دا د الله عبادت لک سوچ وکا چې تا خپل حق څومره ادا کو ستا په وګو باندې یو ذمہواری وا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او مومنانو دا اللہ نا او یریگے او دی گوری ہر یو نفس چسی لگلی جی دا پار دا سبا سبا دا قیامت رس ہر یو تن دی سوچ او فکر او کی چلی دا قیامت دا رس دا پار سلی گلی جی لکھ سوچو کا کن تا دا قیامت دا رس دا پار سولی گل دا زان نڑوان دی یو تن بہر ملک تلاڑو انگلینڈ تلاڑو یا دوبے تلاڑو دیل تا لگیا دے نوکری کئی مزدوری کئی لگیا دے رور و تفون کئی مالا کیمرا رو لے گا سوگتوی مالا گیلیکسی S3 رو لے گا سوگتوی S4 رو لے گا سوگتی سو ڈیمانڈ کئی سوگتی سو ڈیمانڈ کئی داتن دا زان نڑوان دے سنہ سے شیزون رو لے گی او سب یا دا زان سر رو لے سد زان نہ مخ کی رولی گی او سد زان سر بیا روڑی انسان تم پری دنیا کی مسافر اوستا منزل اغسر اخرت تے اوست لک سوچ او کد زان نہ مخ کی رسولے گا او دزان سر با اڑی سو لک سوچ او فکر او کا ول تنظر نفس ما قدمت لغت خام خا او دی گوری ہر یو نفس ہر یو تندر خپل گریوان کی سوچ او کی چر د قیامت دو رز دا پار سو لے گل نن یو رز تیر شکر مثال د یو تن سل رز جن دے نن رز تیر شوا یو رز کم سل رز رز جن پاتی شو گوئے کی تک مرگ تا یو رز ور نزدی شوی مرگ تا یو رز ورنیز دی شوی او دا جن یو رز لری شوی ام دا سی حساب دیکھ لگ سوچ اوکا پا دی نن رز کی تا دا اللہ دا تابداری سمر کارون اوکڑل او دا اللہ دا خلاف کارون دی سمر کڑی کدا سوچو فکر مونگا اوکو شاید چی مامیل برابر شیم ما خلقناهما الا بالحق مونگ ندی پیدا کڑی دوی لرام الا بالحق دعا کی دی دی کلچ دا دعا کی دی مضبوط شوی یا ساتھ انسان بالکل برابر شی یو عقیدہ اللہ ما وینی اکثر جب پوسٹر زو گرم لکھری اللہ دیکھ رہا ہے یو عقیدہ چی اللہ ما وینی زک خکوم کا زبد کوم اللہ می وینی لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي سورہ لقمان کے بتا سلست چو بچی اول گناہ مکوا او کو گناہ کے داسی یوزے کی اوکا چی پاغزے کی تا اللہ نوینی خبر یا جواب کی سوئی ای بابا داسی یوزے خو نشت پا مقدس مکہ باندے چی زب آغی کی یو گناہ کو مو ما اللہ نوینی وی ہر کل جستا دمر پخا کی ددا چی یوزے کیم زدہ اللہ نشم پٹے دے گناہ پرے دا لنڈا خبر گناہ پرے دا نو یو عقیدہ چی اللہ ما وینی او دویم عقیدہ چی قیامت راتلن کے دے اللہ تا پا پورتکی گا مو حساب و کتاب بکی گی زان تو می مخام خود رئی وای دا کار دی ولی کڑی دا دی ولی کڑی دا دی ولی کڑی دا دی ولی کڑی سا جواب بور کو لکھ سوچو فکر اوکا ما خلقناهما الا بالحق مونگ ندی پیدا کڑی دوی لرا الا بالحق مگر دے دا پارا چی اخکار شیم ولیکن اکثرهم لا یعلمون ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دا دوینان نپوئی گی جاہلان دی اکثر جاہلان دی دخپل جند او دخپل پیدائش ام اقصد تی نیر شوی دی تو خو پیدا دا اللہ عبادت لوی خوراک سکاک لخو نوی پیدا لام تعلیل یا بدون راداد یا کلونو قطعا نکرد یاد لام تعلیل روڑے دے دا اللہ دا عبادت دا بارا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نو دا اللہ عبادت دے لام روڑے دیلے ندی ویلے چھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چھ خر روٹے ہو خری او خر چیوز کی او خر خوراکنو کی دیلے خوی نہیں پیدا کرے تو خوی پیدا کرے خپل عبادت لے نتلک پام اوکا ولی دزان نا جاہل جوڑے چھ دا خپل پیدائش ام اقصد دزان نیر کرے دے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دا دوی مخان دو پچھے لگا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دا دوینا نپوئی کی جاہلان دی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین اس بات دا قیامت او تخویف اخروی ذکر کئی او نفی شفاعت قہری ان یوم الفصل یقینا روز د فیصل یعنی روز د قیامت ان یوم الفصل یقینا روز د فیصل میقات مجمعین لوز دے دوی سرا اجمعین د ټول سرا تاسو یو وعده ده در سره الله وعده کړی ده د خپل پیغمبر په زبان اقدس سرا دغرنگ د حق پرست په زبان سره او په خپل کتاب کې سره دا وعده کړی دا چې یو ورځ راتلون کې شته ما ته به پورته کیږي او حساب او کتاب بر سره کو فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ثم لتسألن يومئذ عن النعيم د قیامت پر ورځ بستانه تپوس بیا کیږي خامخ چې خدي کړی دی او کبد دی کړی دی تا نه بدا تپوس بیا کیږي د قیامت پر ورځ باندې نو دار سر اللہ یو لوس کڑے دے یو وعدے کڑے دا چی ورز دا فیصلے گورے را روانا دا انسانا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ رب العزت دے انسان تا وی او انسان یو ستا خوخ دا یو زما خوخ دا یو ستا خوخ دا یو زما خوخ دا دنیا کی کدی جن پخپل خوخ باندے تیر کو آخرت کی با جن زما پخوخ بیا تیرے او که دنیا کی دی جن زما پا خوخ بانده تیر کو اخرت کی با جن بیا پا خپل خوخ تیره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلم من غفور الرحیم سور شورا کی تاسول بیا بتا تو ام دا خبر اک چه ستا خوخ دا سچ رزدق واری اغخ کوا او دا غرنگی سچ رزدق واری اغخ را چرته کینی ال تکینا چرته ودکی گل تو ودکی گستا خوخه خوشر دا چې دنیا کې جن د الله په خوخه باندې تیر کړي نورز د فیصلی را روانه ده ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقینا روز د فیصلی لوز دے د دوی سره وادر د دوی سره اجمعین د ټولو سره او هغه ورځ څنګه ورځ ده یوم لا یغنی مولا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا پاغ ورځ باندې چې فائدہ به نشي ورکول یو دوست ان مولا شیئا د بل دوست نه شی ان زربر یو دوست په بل دوست له فائدہ نشي ورکول ولا هم ينصرون او نه بر دوی امداد وکړي شي غالبا سوره زخرف کې تاسو ورستل آیت نمبر 67 الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان پدغه ورس کې باز ردی د پاره د بازو عدو دشمنان بې الا المتقين مگر هغه پرهیزګاران چې کړي و دوستی په توحید باندې الا المتقين دا غ مشرکینو دا هغه ناکار پیرانو د ناکار مریدانو داغی اگر دوستی با دا قیامت پورت باندی ختم شی یو با پا یو باندی الزام لگئی ستا دا وجه جهنم تراغم بل با وی ستا دا وجه جهنم تراغم یو بوی تارا تویلو بل بوی ما خود لمره که پڑه نو چوی بوی بزیج شیطان بابا لسو شیطان لبلاد چی سور ابراهیم 22-23 کی تازو لستیو شیطان با دا اور پا منبر باندی ناستی اوغا بوتم داوی فلا تلومونی ولومو انفسکم نن ما ملامت کوي خپل ځانو نه خپل ملامت کی ما خودر لمره کی پڑے نو چولے ما خودر بانی زور نو کڑے اغا شیطان چی ننی منگ دمرا تابیداریو کوئی چی پاس نو پاسو او کوئی چی کین نو کینو کوئی چی درس لمز نو منگوی بلکل سباب ام نزو تو خو نن یادے منگ با سباب ام نزو اگر شیطان چی ننی تا دمر تابداری دا قیامت پورت بتاتا وی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامتا کوی زان پخ پلا ملامتا ما خورتا نو ویلی ما خورتا صرف دعوت در کردو الا ان دعوتو کم مگر دا چی ما صرف دعوت در کردو تاوست سور ابراهیم کی تیر شو نورز دا فیصلی را روان دا او اگر ناکار مریدان و ناکار پیران دا یوب الدشمنان بئی الا المتقین مگر چکڑی و دوستی پا توحید باندے اگا متقیان اگا پریزگاران سنگ چی دنیا کی دا یو بل دوستان دا قیامت پورت بم دا یو بل دوستانی او یو بل دا بل دا پار شفاعت کئی یا اللہ دتا بخنو کی مونگ سر بیوزے ناس تو قرآن تا یا اللہ دتا بخنو کی دم دا قرآن بیان کردے ہو او دم سار توحید مسئلہ بیان کردے ہو یا اللہ آمالو کی تیزین کمی شوی دے اللہ تو تا بخنو کی دیو بل دپار دا شفاعت بکی او دا شفارس بکی او روانه بی خبر نو یوم لا یغنی مولن ان مولن شیعا پا آغا ورد بانی چی فائده با نشی ورکوله یو دوست دبل دوستنا شیعا زربر کم دوستان اگا مشرکان اگی با یو بل لفائده نشی ورکوله دیو بل دشمنان بشی او کم چی معاہدینو د قرآن و سنت تابدارو نو چې څنګه دنیا کی دوستی قائم وا داسې د قیامت پرد به دوستی قائم ای او په جنت کې به دوستی قائم ای و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون گول میز کانفرنس به لګیدری وی او یو بل سره خبرې اترې کوي ته څنګه جنت تراغي الګه ته څنګه جنت تراغي تا کوم داسې عمل کړو چې جنت تراغي یو بل سره دا ډیسکشن وکي او دا خبرې وکي نا دا غیق دوستی دا قیامت پورز بمی او دا غرنگ بیا پا جنت کے بمی نا دلتا اللہ رب العزت فرمائی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نبر دویم دا دکڑیشی اللہ مر رحم اللہ مگر دوستی دا غچا بئی رحم اللہ چی رحم پی کڑیو اللہ رحم پی اللہ کڑیو دنیا کی عقیدہ توحید و تنصیب کڑی وا عقیدہ حوامی میں سبے و تنصیب کڑی وا نفی دا شرک پہ دعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تبی لکی دخپل کتاب دخپل قرآن خادم جوڑ کڑیو بیان ان کے او طالب العلم جوڑ کڑیو رحم پہ اللہ کڑیو اللہ مر رحم اللہ یا دو معنی الا مر رحم الله، مگر فائدہ باور کئی دوستی دا حقا چا رحم الله چا رحم پکڑے والله. دونو مانو یو مطلب دے، انہو هو العزیز الرحیم، یقیناً دا اللہ ام دا اللہ دے غالب و محربان ذات، غالب دے ستا پا دشمنانو باندی. کسوک ستا دا مسر نمنی، ستا دا خبر نمنی و خلاف تروزی، اللہ دا غیب نیو بانی غالب دے. او دا غرنگی الرحیم محربان ذات تے، قیوتن دا ناپوہے دا وجہ نستا خلاف کڑے دے، او زڑکی دا دو سنا سو خیر شتا. اشرف القران رحمت اللہ علیہ وی وی ماته یو تنویر جی پلان دیکھلی کی یو زمیدار دی غوی چی دی کافر دی، وی مے چی دی نر بچے دی، ایک نمبر مسلمان ہم دارے زگر دد چاویری دی چی دی اولیاء نمنی، نو چی اولیاء سوک نمنی کافر دی، دی زکر ماتا کافر وی، دد چاویری دی چی دی قرآن نمنی، نو چی قرآن سوک نمنی نو کافر دی، بالکل دی ٹھیک ہوئی شرح دے کافر دے. اس دا یو رخ چا خولے دے خو ما سر خو چانے دے ملو کڑے کن، اس چی سنگ دے پا دی جہالت کے او پا دی کفر و شرک کے مضبوط دے، یا ساتت دے با بیا پا دن کے ممدغ عمر مضبوط دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ یو طرف تا دا نبی علیہ صلات و سلام پا وجلو پا سرا روان دے، نبلی غاڑے تا اسلام چی داغا اچھے کل مسلمان شو داغی نپس چھے اسلام کم ترقی کڑی دا داغی دا مسلمان ایدو نڑوان دے دوم رنو اکڑی سمر چھے آغا پا کفر و جہالت کی کلکو او تیزو دوم ربیا پا اسلام کم تیزو ننن کئی اوتن دا ناپوہے دا وجہ نستا خلاف کئی. اللہ رحیم ذات تے دے دے بخنو گواڑی دا اللہ نا اللہ بوتا بخنو کی او رحم ببیو کی دا خپل کتاب خادم بے جھوڑ کی. نو انہو هو العزیز الرحیم، یقیناً دا اللہ ام دا اللہ دے غالبا او محربان ذات. ٹولیو بلتا گوری گڑے تم گوری بس بے کو. ولقد نجینا بنی اسرائیل، منگتا پتہ لگی ولقد نجینا بنی اسرائیل، گڑے تا جد نشتار یو تن سم موبائل شتا تو گوری نسی. ولقد نجینا بنی اسرائیل، او بتا کی سران خلاص کرن مونگا بنی اسرائیل من العذاب المہین دا عذاب رسوا کننا من فرعون دا فرعون نا انہو کان علی من المسرفین، یا من فرعون سو کو فرعون یقیناً او دے چیزان غٹ گن لیو من المسرفین دا مشرکان نو. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین، او بتا کی سراغ و رکڑیو منگ دوی لران دا پار دخبل کتاب علا علم سر دخبل پوینا علا العالمین پا مخلوقان تو باندی، یعنی پاغ دور کے جکم خلقو. و آتیناہم من الآیات، او ورکڑیو منگ دوی تا دا دلائلونا دخبل وحدانیت ما حغا فیه بلا ام مبین، چھ پاغی کو امتحان سرگند پاغی کو امتحان خکارا انہا اولائی لیقولون یقیناً دا موجودا خامخا وائدوی ان ہیا الا موتتنا الاولا ندیدا مگر مرگ زمونگڑوں بنے دے وما نحنو بمنشر او نیو منگا دوبارہ پورت کی دن کی فاتو بی آبائنا راولا مشران زمونگا ان کنتم صادقین کجری یہ تانسو رشتینی اہم خیرنا یدوی غردی ام قوم طبع یا غ قوم تبابیا والذین من قبلهم او غ کسان چی مخکر دوینو اہلکناهم حلاکڑن منگ دوی لرا پسوف دخپلو عمالو انہم کانو مجرمین یقیناً دوی ادوی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او مونگ ندی پیدا کڑی اسمان نوز مکان او اغا سوچی پا میندری دوانو کی دیا بسی کون کی مونگ ندی پیدا کڑی دی لرا مگر دی دا پارا چی اخکارشی لیکن زیاد دا دوینا نپوی کی جائی لاندی یقیناً روز دا فیصلی لوز دے دا دوی سرا اجمعین دا ٹولو سرا پاغ ورد باندی چی فائدہ بنشی ورکولی یو دوست د بل دوستنا شی انظر بر ولا هم ينصرون نو بر دویم دا دکڑے شی الا من رحم الله مگر فائدہ بور کئی دوستی دا چا رحم الله چرہم پکڑے بی اللہ انہو هو العزیز الرحیم یقیناً دا اللہ دے غالب و مہربان ذات.